Baronul Hieronymus de Münchhausen nu este o figură născocită de scriitori. El a trăit a Evea între anii 1720 și 1797. Născut la Hanovra, în Germania, Münchhausen a fost crescut ca toate odraslele de mici nobili în respectul față de strămoși, față de blazon și de onoare, precum și în datoria de a-și câștiga neapărat un renume. Cum putea fi câștigat acest renume? Ca nobil, Münchhausen era destul de sărac. Moștenise de la părinți un biet castel mic și dărăpânat, fără strălucire. În război nu putea cuceri nicio glorie. Gloria o câștigau numai marii generali, deși ei rămâneau destul de departe de câmpul de bătaie. Atunci, mintea iscusită a baronului Münchhausen a găsit o cale nouă. Da, va deveni celebru. Numele lui va fi pe buzele tuturor. Și într-adevăr, în 1797, când a murit, baronul Hieronymus de Münchhausen devenise de mult faimos prin minciunile sale. Gloria lui de mincinos neîntrecut, imaginația lui nestăvilită ca și zâmbetul zeflemist la adresa nobililor fanfaroni care se împăunau cu faptele nenumăraților strămoși, au străbătut veacurile, încântând pe acei care îi citesc pățanile închipuite, al căror erou principal este întotdeauna el, Münchhausen. Astăzi, Octavian Sava, Alexandru Oti și compozitorul Nicolae Chirculescu vă prezintă un scenariu radiofonic în care veți întâlni câteva din celebrele aventuri ale baronului Münchhausen. Iar dacă autorii și-au îngăduit să le mai schimbe întrucâtva, să le adauge un cântec sau o întâmplare nouă, ei nădăjduiesc că acest fapt nu va supăra nici pe urmașii baronului și nici pe ascultători. Iată-ne în sala de arme a castelului Münchhausen din Hanovra. Mai mulți vânători din împrejurimi, invitați la un ospăț deosebit, așteaptă nerăbdător sosirea baronului. Și acum să începem! Frați vânători, suntem aici de o oră și baronul încă nu s-a arătat. Și trebuie să spun, mie o foame, de parcă de trei zile n-am mâncat. Oh! Ce mai ospăț ne așteaptă, îmi lase gura apă. O să înghit cât zece, o să înghit cât zece. L-am fulecat, amice, nimeni nu te trece și chiar sunt invidios. Dacă să înceapă masa, propun, dragi vânători, să spună fiecare câte o întâmplare, ca timpul să ne treacă mai ușor. Cere, vrem să auzim. Atenți la poveste, hai să auzim. Să fim. Biții mei, aveam un cal, un bidiviu, un ducipal, dansa perfect, juca loton, fuma trabuc și bea sifon. Fuma din zori până la murg, să jur că eu un pașă turc. Un lucru doar n-am izbutit, să prindă singur un chibrit. Aveam un câine colț de fier, vă spun doar adevărul pur, cânta, vorbea fără de cusur. Stătea la ușă păzitor și când vedea un trecător, el singur îi striga mereu, băteți în poartă, câine rău! Mai iscusit. Orice găină nu-i fapt nou, le face zilnic câte un ou. A mea în loc de un ou micuț făcea un ou, un ou destruț. Se poate, dar găina mea era ceva, oh, și mai ceva. Mă credeți, nu se exagerări, făcea direct ouă în jumăr. Hai ce întâmplare, ce mai minune, urmă ca asta, dar mai pomeni. Altă poveste, adevărată, ce ne spune, mai iscusit. Mai iscusit. Această clipă a sosit stăpânul meu, baronul Hieronymus de Münchhausen. Bună ziua, dragii mei oaspeți! Șpiți, ținem pălăria și spada. La ordin înălțimea voastră. Iertați-mă această întârziere, domnii mei, dar ea se datorează unei cauze foarte plăcute. M-am îngrijit de bucatele ospățului. V-am pregătit o masă îmbelșugată cu tot soiul de mâncăruri numai din vânat. Vânat împușcat în întregime de mine însumi, căci Münchhausen sunt vestit baron, cu mulți strămoși și cu blazon, cu aventuri și întâmplări, și sus pe munți și jos pe măr. Heracles nu mă întrecea, de necrezut e faima mea, de necrezut curajul meu, că ajung să nu-l mai cred nici eu. Ura, barone! Ura, barone! Cu nerăbdare noi te-am așteptat! Tot ce-ai vânat. Și, domnilor, sosul cu care e gătit vânatul e preparat după o veche rețetă care conține în ea elixirul tinereții. Da. Cine gustă din acest vânat rămâne veșnic tânăr. Nu mai cunoaște niciodată bătrânețea. Și vânatul pentru atâția oaspeți l-a împușcat singur, baroane. Singur el, cu mâna mea. Înălțimea voastră. Înălțimea voastră, a venit măcelar. Spune că dacă nu-i plătim de îndată, ne ia vânatul înapoi. Păi, spune că o să-i plătim mâine. I-am spus, dar zice că suntem niște mincinoși. Cum a îndrăznit, o să ne-o plătească. N-ar fi rău să plătească el carnea, dar nu vrea. Caute să-l înduple ceva, amână-l. Hai, du-te. M-am dus. Și acum, dragii mei, până ce valetul ne va chema la masă, să vizităm împreună sala de arme. Ați auzit în ce sos e gătit vânatul? Nu mai îmbătrânim cât lumea. Înălțimea voastră, s-a făcut. Măcelarul a plecat. Bravo, Șpiț. Da, a plecat, dar a luat și vânatul cu el. Cum? Ai nebunit, Șpiț? Cum te l-ai lăsat? Păi dacă strănuta odată m-a aruncat la pământ. Măcelarul nostru e campionul Bresley. Și acum ce facem? Păi de știu și eu. Țineți-i de vorbă, poate uită de masă. Slabă nădejde. O foame ca alor nu se potolește cu gogoș. Și le-ați mai turnat și gogoașa cu sosul tinereții. Ei, baroane, ce se aude cu masă? Da, da, îndată, îndată, îndată. Când picul meu dă semne neliniștitoare de foame. Da, îndată, îndată. Va fi o masă demnă de strămoșii miei, care știți cu toții că erau foarte mulți la număr. Și mai interesant este că trăiesc cu toții. Da, niciunul n-a murit. Trăiesc toți prin mine. Pentru că așa cum cere tradiția, eu, ultimul descendent al baronilor Münchhausen, port numele tuturor străbunilor miei. Da, domnilor, numele meu întreg este de fapt Hieronymus, Fredericus, Barbarossus, Carolus, Ludovicus, Paulus, ăsta era sermanul bibuit, Teofrastus, Wilhelmus, Hericus, Conradus. Dacă mai are mulți strămoși, îmbătrânim înainte de a gusta din elixirul tinereții. Într-un cuvânt, numele meu este atât de lung încât tata, ducându-se la biserică să mă treacă în registrul noilor născuți, când s-a întors, eu mergeam de mult, vorbeam, călăream și trăgeam perfect la țintă. Iar eu, Spitz, valetul domnului baron, am un nume atât de scurt, că atunci când tata s-a dus să mă înscrie în același registru, la întoarcere, nici nu m-a născut să mâncă. Și trebuie să mai știți că toți strămoșii miei au trecut prin niște aventuri uluitoare. Da, înălțimea voastră, povestiți-ne câteva din ele. Nu, dar mai multe. Nu, i-auziți? Nu vor să asculte aventurile strămoșilor. Sunt nerăbdători să asculte aventurile dumneavoastră, domnule. Povestiți-ne înălțimea voastră. Hai, povestiți-ne. Cu plăcere, dragii mei, cu plăcere. Priviți această pușcă. Este neîntrecută. Bate la sute și sute de kilometri, nimerind în orice țintă pe care numai oceanul miraculos de alături mi le poate arăta. Pe amândouă le-am avut cu mine în timpul războiului cu Sarazină. Tocmai asediam o cetate, ținând-o sub focul artileriei. Deodată, pânza cortului meu s-a dat deoparte și înăuntru a intrat Val Vârtej, Spitz. Domnule baron, s-a întâmplat o nenorocire. Mi-e vărsat cafeaua cu lapte. Ce cafea s-a vărsat o calească? Și ce mă privește asta pe mine? Vă privește, fiindcă în conținutul calestii care s-a răsturnat se găsea și logodica dumneavoastră. Contesa Diana. Vai de mine! Diana, dragostea mea, e rănită? Mai rău. Dumnezeule, a murit. Mai rău. Mai rău decât a murit? Spitzul, ești puțin sărit. Sunt, înălțimea voastră. Frumoasa noastră contesa a căzut în mâinile sarazinilor. Cum? Ce spui? Vorbește mai limpede, nemernicule. Contesa Diana, mânată de dor, venea spre tabără să ne vadă. Da. Dar vai, când o mai despărțeau numai câteva leghe de îmbrățișarea noastră, asemenea, nu vreau să spun de a dumneavoastră, o ceată de inicieri s-a reprezit asupra calește. Da. Iată galne sarazină s-au încrucișat cu sebele celor din mica gardă a contesei și poc, poc, poc, din trei împușcături, caleașca a fost la pământ și garda a răpusă. Iar contesa? Contesa? Contesa a fost răpită. Acum se află în cetățuie, roaba lui Bayezid, paratrăsnetul, marele pașă. Și de unde și toate astea? Mi le-a povestit vizitivul contesei, singurul care a scăpat teafăr în teribila încăierare. Oh, vai mie, sunt copleșit de durere. Spit, Diana trebuie imediat salvată. Da, înălțimea voastră, da. Ce frumos ar fi să rupem gratiile seraiului, să tăiem lanțurile ce o țin ferecate și să o ducem în brațe până la castelul nostru din Hanovra. Păi, dar cum să ajungem la fortăreață? Între tabăra noastră și dușman se înalță metereze de netrecut, ascunzișuri, capcane neștiute. Singurul drum care duce la poarta dărâmată a cetății e nesfârșit de lung. Ocolește munți, trece peste păduri. O, nenorocire, ce mai gol. E, dacă ați putea zbura... Cum? Zbura, ai spus? Zbura, am spus. Spitz, ești cel mai înțelept scutier din cât s-a pomenit istoria. Mie îmi spuneți. Vom zbura până la cetățuie călare. Foarte frumos. Da. Dar cum? O să zburați călare? Călare de ce? Pe ghiulele șpiț. Minunată idee, domnule baron. Și când mă gândesc că eu v-am dat-o. Da, minunată idee. Să ne gândim, șpiț. N-avem vreme de pierdut. Mergem la tunuri, punem tunare să tragă și în clipa când ghiulelele izbucnesc pe țeavă, noi sărim pe ele și... Da, noi? Care noi? Da, tu și cu mine. Eu nu merg. Dar nu o să mă lași singur la vrăjmaș. Nu, eu nu călăresc bine pe un cal, dar mi-te pe o ghiulea. E mult mai ușor, șpiț. Ghiuleaua nu e nărăvașă, nu dă din copite. Serios, e mai ușor. O fi mai ușor de spus. Nu, eu nu merg, nu. Iar din aur spuneai ce frumos ar fi să rupem gratile seraiului, să tăiem lanțurile, să o purtăm în brațe. Da, ca pe urmă să vă căsătoriți dumneavoastră cu dânsa. Dar ce, Berta nebastră mea este încetățuit sau Diana dumneavoastră? Eu n-am avut acest noroc să mi-o fure Sarazini, că nu mai fugeam după ea. Nu vrei să asculți de ordinul stăpânului tău? Atunci, înainte de a pleca, te spindec. Și fiindcă plec chiar acum, mergi? Dacă mă rugați așa de frumos, merg. Și când te gândești că eu i-am dat ideea... Hai, nu mai pălăvrăgi. Repede la tunuri. Tunari, sunteți gata? Gata, rățirea voastră! Mii de ghiulele și tunuri, așa călătorie, mai zic și eu. Șpiț, ești pregătit? Apropie-te de gura tevii. Gata. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, să numele tău și împărăția ta. Ce faci, ai pornit? Precum în cer, așa, pâinea luată cea de toate zile, precum se vede, am pierdut-o, iau cursa următoare. Nu știu care ești în cer. Fii mai atent. Sfințească să numele tău. Bunari, slăboziți două ghiulele. Ce toate zile, nu așa. Șpic, am pornit! O serc și eu! Stai bine, șpic? De mine o înălțimea voastră. Numai că s-a înfierbântat ghiuleaua. Aoleu, mi s-a pârnit pantalonii. Hai, asta ne mai lipsea. Au început să tragă și Sarazini. Șpic, oprește! De ce? Oprește! De ce să mă opresc? Am plecat de înarmat. Am lăsat pușca în corci. Aoleu, ce ne facem? Eu mă întorc. Și eu? Vai. Vai de mine, baronul a prins-o ghilea, a dus mailor și a sărit pe ea, se întoarce în tabără. Și eu cui rămân? Domnule baron, pe mine cui mă lăsați? Ajutor! Și nu trece nicio ghilea pe lângă mine ca să mă întorc și eu. Domnule baron, pe mine cui mă lăsați singur la Sarazin? Nu vreau, domnule baron! Fraților, mii de ghiulele și de tunuri. E adevărat sau mi se năzare? Se întoarce baronul în tabără călare pe o ghiulea Sarazină. Să mi se astupe tunul dacă mint. Iată-l, vine spre noi. Bine v-am găsit, brav tunari. Bine ați venit! Dar de ce v-ați întors atât de grabnic în înălțimea voastră? Mi-am uitat pușca și oteanul în cort. Dar acum pornesc din nou. Tunar... Încarcă-ți tunul. Vai, înălțimea voastră, tare mi-e teamă că o să trebuiască să rămâneți pe loc. De ce? Nu mai am nicio ghiulea, le-am tras pe toate. Împrumută de la cineva. N-am de unde. Să dai cu tunul, nu mai găsești o ghiulea în toată tabăra. Dar ce de făcut? Șpiț sărac, o să ajungă singur în cetate. Să mă uit cu oceanul să văd dacă nu cumva a și sosit. Puteți vedea așa departe? Pentru oceanul meu nimic nu este prea departe. Văd tot ce se petrece în fortăreață. Nu zăresc nici urmă de șpiț. Uite o fereastră deschisă. Înăuntru e chiar pașa. Baiazid Palatrăsnetul? Tânsul. Furios mai e. Stă înconjurat de oșteni. Vai de mine, ce ochean puternic! E, se vede atât de aproape că aud și ce vorbesc. Ia ascultați și voi. Prea înțelepte și luminate, Baiazid Paratrăzne. Auzi! Auzi! Aud, domnule baron, mii de ghiulele și de tunuri. Prea strălucitoare steasa razinilor, leapădă tristețea și alungă durerea care ți negurează fruntea. Cum s-o lepăt sfernice murad și cum s-alung durerea când frumoasa Diana nu mă vrea de soț? N-ai teamă, mărite Paratrăznete. Până la urmă Diana tot va fi a ta. Lasă așa, dar dănțuitoarele și cântăreții să-ți umple inima cu jocurile și cântecele lor. Să intre dănțuitoarele, să intre cântăreții. Te uite, toate florile pământului s-au adunat aici. Iată rozile și razului, magnoliile Chitaiului, florile de lotus ale Egiptului. Aferin balet halal! Nu mai lipsește decât cafeaua. Așa e! Să vie cafeaua marelui nostru stăpân! Să vină cafeaua! Cafeaua cea bună turcească, cu toții vă știți cum se bea. Stor în ibricul cu apă, cam trei lingurițe cafea. Dar marele pașa al nostru, cu totul alminterea bea. În trei lingurițe de apă, el toară un ibric cu cafea. Al nostru adoarme, suflarea cu toți ne oprim. Din blândele vise de aur, din somnul cumva să-l trezim. Și în jurul alcovului tainic se învârte un pâlc de soldați. Ei strigă cu toată puterea: tăcere, să nu-l deranjați! Lăsați-mi urechile în pace. Luminăția ta, un capitan vrea să-ți vorbească. Iarăși. Spune că sunt ocupat. Ce s-a întâmplat? Luminate, stăpâne. De două zile vreau să intru la tine și mereu mi se spune altceva. Bacă n-ai venit, bacă ai un consiliu de război, bacă ești ocupat. De două zile aștept în fața ușii tale galbeni făgăduiți și nici o răsplată n-ai aruncat robului tău. Dar nici nu merit nimic. Nu merit? Cu prețul vieții mele, de care nimănui nu-i pasă, fiind orfan, nensurat și fără copii, am adus-o pe prea frumoasa gheaură în prea fericitul serai al prea strălucirii tale. Deci prea merit banii. Asta e prea. Gheaura nici nu vrea să se uite la mine. Am stat două ore în fața ei și a ținut ochii închiși. Da, dar va fi de ajuns să deschidă o singură dată și te va îndrăgi. Crezi? Cum cred în lumina soarelui? Nu va putea să nu îndrăgească o mustață atât de falnică și mai neagră ca pana corbului. Nu se cunoaște cam vopsită? Vopsită? Pare mai tânără ca mustața unui prunc. Nu mai spune. Da unde ai văzut o prunc cu mustață? Dar de ce n-ai fi tu acela? Că seninătatea pruncilor înconjoară fruntea ta înțeleaptă. Dă-mi galbeni făgăduiți luminăția ta. Îmi mor copilașii de foame. Da. Parcă spuneai că n-ai copii. Momentan n-am, dar vreau să-mi fieți vreo patru. Dă-mi galbeni, căci atât de frumoasă gheaura. Nu zic, nu. De frumoasă e frumoasă. Dar tot timpul oftează după logotnicul ei, baronul Münchhausen. Ziua și noaptea își cântă dorul. M-a nebunit. Uite și acum poți să auzi. Să se deschidă ușile seraiului. Amintirile vin în șirac, văd țara-mi dragă, orașul meu drag. Văd însorite și dulci primăveri, cerul albastru cum nu e nicăieri. Vin amintirile vin în șirac, fetiță de-oșcană eram și gardul grădinii săream. Strigau după mine când eram zadar, fetița scurdalnică n-avea habar. În codru întâlneam un băiat voinic, îndrăsneț, neînfricat. Viteaspără margini într-una spunea că el pentru mine cu lei s-ar lupta. Și dacă i-aș cere, e gata oricând. Și luna s-a ducă din cer pe că m-a apucat și pe mine. Nu-mi cade mâna acest baron. Dacă-l voi ucide, îmi veți da galbenii. Hei, atunci o să vedem. Nu vine baronul aici, prin aer, pe apă, pe ce-o fi, numai să vină. Oghiulea, vine Oghiulea. Oghiulea. Și Oghiulea un om. Oghiulea, un om. Unde sunt? Unde mă aflu? Am aterizat în sfârșit. Ce e aici? Ce de-a mai ia tagane? Nici în sala noastră de arme a castelului Münchhausen nu sunt atâtea. El e! Aură! Baronul Münchhausen, puneți mâna pe gheaul! În lanțor! Un gheaur în serai! A zvârlit baronul lanțor! Mână, tu ești! Da, eu sunt. Cu cine am onoarea? E ultima ta glumă. Ți-a mers faima de mucalit. Nu cine știe ce. Mai mult gura lumii. Am pregătit un iatagan demn de un nobil ca tine. Ești baron, nu? Nu chiar baron, mai pe alături. Te mai ții vesel. Te cred? Să călătorești de-a ta pe Oghiulea și să te vedem cum ai să fii când ajungi teafăr pe pământ. Teafără, dar nu pentru multă vreme. Ți-a sunat ceasul. Al meu? Mă mir, știu că e stricat. Ajunge! Vei muri pe dată. Ești baronul Münchhausen, da, pe care am jurat să-l ucid cu acest iatagan. Fii serios, bagă satărul în teacă, vrei să te tai? Eu nu sunt baronul Münchhausen, sunt șpiț. Șpiț? Da. Ba ești baronul. Nu sunt pe cuvânt. Ce mincinos. Te știu o lume întreagă. Baroane Münchhausen. Nu. Ai venit după contesa. Nu pusul soarelui vei muri. Iar frumoasa Diana va deveni floarea cea mai de preț a seraiului miel. Iar galbenii vor zornăi în punga mea. Da, vedem. Acum mă furnică iataganul baroane. Da, eu nu sunt baronul, de câte ori să vă spun, pot să vă dovedesc cu biroul populației. Bine, gura, duceți-vă în temniță! Uite, în ce belea m-a băgat baron. M-a trimis mai pe mine la sarazin și el ca un las a întors. I-a fost fricălașul. I-a fost fricălașul. Auzi, neobrăzare, să mă facă pe mine laș. Valet nerușinat, viu eu la tine și-ți rup urechile. Păi, domnule baron, dacă vă duceți acolo, vă înhață și pe înălțimea voastră. Da, ai dreptate. Dar nici nu pot să-l las pe șpiț să moară în locul meu. Bietul șpiț, totuși mi-e drag. Tunarule, n-ai măcar o singură ghiulea? Nici măcar un glonte, domnule baron. Atunci trebuie să plec călare. Da, da, e un drum atât de lung. N-am încotro. De, domnul, se poate ajunge la vreme. Să știu că rămâne calul fără picioare și n-am să mă opresc o clipă. Ce mai fi? Nu mai vrea să alerge. S-a oprit. Și înarmat cum sunt, nici nu pot descăleca să văd ce s-a întâmplat. Hei, tinere! Tinere! Da, bine mai doarme. Tinere! Scoală! Trezește-te! Iartă-mă că te-am trezit din somn. Fii bun, te rog, și vezi dacă nu cumva i-a căzut calului meu vreo potcoavă. Potcoală? Potcoală. Păi că la dumneavoastră nici nu are picioare, sunt scocite până la genunchi. Ce comedie? L-am gonit atât de tare că și-a tocit picioarele. Și eu care sunt atât de grăbit. Dacă n-ajung până la apusul soarelui la fortăreață, șpiț bunul meu prieten va fi ucis de Baiazid Paratrăsnetul. Păi de ce să nu ajungeți? Cu calul ăsta abia am făcut un sfert din drum. Stați puțin. Am să vă ajut ca răsplată că mi-a salvat mama de la moarte. Eu? Da? Când am făcut eu asta? Stați să vedeți. Stăpânul ținutului m-a trimis după un săculeț cu nestemate din India și mi-a luat mama zăloc. Dacă până seara n-aș fi adus bijuteriile, mama mea ar fi fost sortită morții. Ieri am plecat din India. Ieri am plecat din India. Și după cum vedeți, am adormit pe drum. Așa e obiceiul meu, să adorm pe drum. Noroc că m-a sănătit dumneavoastră. Ai plecat ieri din India? Da, nu v-am spus sigur că da. Domnule, dumneata mă întreci pe mine în... În ce? Păi nu mă cunoașteți. Eu sunt AliExpress Ben Rapid, cel mai uite alergător din împărăție. Acum mă duc să dau secolețul și mă întorc îndată. Dar unde locuiește stăpânul dumitare? Nu-i departe, uitați-vă, după munții din Zare. Am plecat, dumneavoastră așteptați-mă. Stai, până te întorci dumneata, eu mai bine o iau pe jos înainte. Mă rog, cum doriți. Formidabil. A dispărut. E pe munte. Pe creastă. Nu mai e. E pe alt munte. Nu mai e. A apărut. Se întoarce. Am sosit. Iertați-mă că am întârziat, dar am mai stat puțin de vorbă cu mama. Așa, acum suiți în spatele meu. Așa, curând o să fim în cetate. Pentru faima neînfrântului și viteazului Baiazid Paratrăsnetul se va tăia capul baronului de aur, Hieronymus de Münchhausen, chiar în clipa asta. Dar nu sunt eu baronul, m-a mai spus-o de nenumărate ori. Eu sunt șpiț. Baroane, îți mai dăm răgaz numai pentru o ultimă rugăciune. Ultima mea rugăciune. Doamne Dumnezeule, ultima mea rugăciune. Tu care m-ai adus aici pe Oghiulea, ai grijă de copiii mei. Ai grijă de Berta, care nu o să mă mai poată certa niciodată. Și mai ai grijă de cine are să mai aibă grijă. Vai de mine, ce mă fac? Mi se termină rugăciunea și trebuie să mai lungesc încă altfel, îmi scurtează gâtul. Doamne Dumnezeule, ai grijă de vecina mea, Trude, văduva cu 14 copii, Hans, Karl, Wilhelm, Johanna, Maria, Gretchen, Hans, adică nu, că pe ăsta l-am mai spus odată, dar nu face nimic, mai bine de două ori decât să nu spun niciodată. Ai grijă de Margareta și de dacă m-am încurcat și trebuie să o iau de la început. Doamne Dumnezeule, ai grijă de cei 16 copii ai vecinii mele, văduva Trude, parcă are numai 14. Dar de ce să mai facă doi? Adică Hans, Karl, Wilhelm, Johanna, Burși, de fapt aici am greșit. Ăsta nu e al lui Trude, e al morarului Miller. Ce bine că mi-am adus aminte, morarul Miller care are și el 10 copii care trebuie și ei să fie sănătoși. Așa că, Doamne Dumnezeule, ai grijă de Friedrich, Paulina, Mariana, Gustav și de toți acei de care nu mi-aduc aminte. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule și iar Doamne Dumnezeule. Mai ține mult rugăciunea asta. Mai ține, că e de-abia introducerea. E de ajuns. Gâde, deschide gheaurului porțile iadului. E gata! Stați! Opriți! Ce-i asta? comiteți o eroare judiciară. A? Baronul, a venit baronul, scumpul meu stăpân, iubitul meu stăpân, niciodată nu mi-ai fost atât de drag ca acum. Ești salvat, dragul meu șpiț. Domnule Pașă, distinși ieniceri, dați-mi voie să mă prezint. Münchhausen sunt, vestit baron, cu mulți strămoși și cu blazon, cu aventuri și întâmplări, și sus pe munți și jos pe mări. Heracles nu mă întrecea, de necrezut e faima mea, de necrezut curajul meu, că ajung să nu-l mai cred nici eu. Gâde, schimbă candidatul și fă-ți datoria, taie pe celălalt. Acum să te văd, baroane. Să ne scocim ceva. Am găsit. Domnule Pașă, în țara mea, înainte de a fi executat, unui nobil îi se îndeplinește o ultimă dorință. Cred că un glorios pașă ca Baiazid Paratrăsnetul nu va călca această tradiție lăsându-mă să mor ca un om de rând. Pentru că eu nu sunt un baron oarecare. Din neamul meu fac parte nenumărați nobili. Stați să vi spun îndată, numai să mi amintesc. Da. Șmecher baronul, dacă îi înșiră pe toți, până într-un an nu ajung să-i taie capul. Da. Fredericus Carolus Paulus, că era sărmanul bâlbuit, Teofrastus... Stai, oprește. Îți îngădui să spui o ultimă dorință în afară de aceea de a vrea să mor de bătrânețe. Pe asta o cunosc. Ei, ce să fac? Să le cer ceva ce n-au. Am găsit. Eu nu pot muri fără un ultim pahar cu vin de tocai. Dar știu că la dumneavoastră vinul e interzis. Aveți totuși? Avem pe sub mână. Un pahar cu vin de tocai. Hai. Iată vinul. O idee. Ei, baroane, nu bei? Ba, da. Tocai, ăsta-i vin de tocai, e un surogat. Adevărat? Al dracului speculant, să știi că m-a înșelat. Cunoști un vin mai bun ca ăsta, baroane? Desigur. Vinul pe care l-am băut la curtea împărătesii Maria Tereza. În câteva săptămâni putem avea aici licoarea minunată. Câteva săptămâni? Da. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să mori în cel mult o oră. Soarele e gata să apună. O oră, ai spus? Da. Ei bine, într-o oră putem avea vinul chiar din chirnițele Mariei Tereza. Da? Apoi dacă până la ora 7 am o sticlă de tocai din pivnițele de la Viena, pe cuvântul meu de pașe, sunteți liberi cu toții. Da? Da. Prietene, AliExpress Ben Rapid. Am înțeles, baroane. Da. Plec! Până la ora 7 voi fi înapoi. Ora 6:55 de minute. O secundă. 2 secunde. 3 secunde. 4 secunde. 5 secunde. 6 secunde. 7 secunde. 8 secunde. Ăsta cine mai fi? 10 secunde. Cine ești tu, prietene? Eu îs pendulul pașei. E ora 6:55 minute. 10 secunde. 11 secunde. 12 secunde. Aoleu, mai sunt 5 minute și e ora 7. Iar AliExpress nu l-a venit. 10 secunde. Cum am face să-l dăm presă cu câteva minute înapoi? Pendulule! Pendulule! Ia uite-te acolo sus. Ia uite-te acolo sus. Unde? Sus, pe cer. Unde? Uite, 45 de păsări. Unde? 4... 45, 45. Nu văd nimic. Ba, sunt 45, 45. Nu m-am încurcat. Ora 6, 6, 6, 45 minute. O secundă. Unde acolo până în 2 secunde? Tot am câștigat 10 minute. 4 secunde. Și leneșul ăla pe care l-am trimis după Tocai nu mai sosește. Merge de parcă ar fi un melc. Oh, Ieronimus! Ieronimus! Cine mă strigă? Eu! Eu, Diana! Sunt aici în dărătul gratilor! Salvează-mă, Ieronimus! Salvează-mă! O, de-aș putea, Diana mea dragă! Norocul nostru e închis într-o sticlă de vin. Sângele meu prețuiește cât un pahar de Tocai. Contesă, s-ar putea ca în câteva minute frumoșii tăi ochi să se umple de lacrimi. Logotnicul tău să nu mai fie decât o amintire. Nu vorbi așa, Ieronimus, nu frânge inima. Amintește-ți mai bine de copilăria noastră, de cântecul nostru drag. Înalță-te cât fetiță de-o șchioapă erai și gardul grădinii săreai. Strigau după mine, era în zadar. Putea să te strige, tu n-aveai habar. În codru întâlneam un băiat. Părea că-i voinut neînfricat. Cu leii sarbate, într-una spunea. De mic să se laude, grozav îi plăcea. Și luna de vrei ți-o aduc pe pământ. E câte o boboașă în orice cuvânt. Înalță-te câte pe aripi de nor, care întunica sprinte în zbor, zările albastre colindă mereu. Mă încet! Mamane, timpul se apropie. Pendulul meu viu arată că mai sunt doar 2 minute și capul tău va cădea. Iar punga mea se va umple de galbe. Sigur. Să mă fi trădat AliExpress? Spiți, da. Dă-mă chiar un să văd dacă nu-i cumva pe drum. Poftim, înălțimea voastră. Nu-l văd. Nu se poate. Nu-i nicăieri. Ce vorbești? Ba nu, iată-l. E într-o livadă lângă Budapesta. Mizerabilul a adormit pe drum. Stă la umbra unui măr. Sticla e lângă el. O fi tras o dușcă și l-a dat gata. Cum să-l trezesc? E cam greu. Schmidt, dă-mi pușca. O să-l trezesc eu pe adormitul ăsta. Voi ținti un măr care atârnă pe o creacă drept deasupra capului. Mărul o să-i cadă pe nas și o să-l trezească. Pușcă-l mănâncă. Deci, una, două, trei secunde. A stat pendulul, s-a stricat. Scuturați-l! Scuturați-l! Am sosit. Este ora 7. suntem iar liberi, draga mea. Ne întoarcem în scumpa noastră Hanovra și eu la Bertuța Bea. Mi se pare că suntem urmăriți. Aole, v-ai zis să fi răzgândit. Vrea să pună mâna din nou pe noi. Să dăm pinte în cailor. Stăpâne! Stăpâne! Stăpâne, ce e asta? Ce e asta, stăpâne? Am intrat într-o mlaștină. Da. Ne scufundăm. Ajutor! Ajutor! Mamolul mi-a ajuns până la mijloc. Iubitule! Aș vrea să te salvezi, dar nămolul mi-a ajuns până la umeri. E pe la gură. Ajutor! Ajutor! Ajutor! O idee, o idee. Astfel, dragii miei oaspeți, ne-am înecat toți trei în mlaștină. Extraordinar! Bine, dar atunci, cum vă aflați aici? Da, ai dreptate. Cum ne aflăm aici, Spitz? Nu știu nici eu, dar ce e sigur e că ne aflăm. Da! Da! Nu-ți aduce aminte, Spitz, ideea mea venită în ultimul moment? V-am spus să vă apucați de păr și să vă trageți în sus, strângând zdravă în cai între picioare. Da, da. Pentru contes a fost ceva mai greu, dar i-am apucat eu calul de coadă și așa am izbutit să ieșim la mal. Trebuie să recunoașteți că totul a fost o întâmplare minunată. A doua zi după ce am sosit Tefer la castelul meu, contesa Diana a dispărut. Cum a dispărut? Da, domnii mei, a dispărut fără urme. A fost cu neputință să o regăsesc. Și atunci, plin de întristare, am căutat să găsesc uitarea, afundându-mă în tainele științei. Foarte bine. Atunci putem merge la masă. Da, să mergem la masă. Dumneavoastră mi se pare foarte simplu studiul, dar eu năzuiam să fiu nu un savant oarecare, ci să cunosc toate adevărurile lumii. Dar pentru asta aveam nevoie de pâlnia înțelepciunii. Ce pâlnie? A înțelepciunii, n-auzi? Minunat instrument. Punând această pâlnie la ureche, îți puteai turna în cap toată știința omenească. După cum aflasem, pâlnia asta ajunsese în mâinile vestitului maestru al magiei negre, Cagliostro. Cagliostro. În acea vreme, Cagliostro era oaspetele dogelui Veneției. Fără să mai stau mult pe gânduri, am plecat cu Spitz la Veneția. Cagliostro ne-a primit foarte frumos. Ieșiți afară! Nu vă dau nicio pâlnie! Afară! Slujitor, zvârliți-i pe ușă! Nu vă atingeți de mine! Sunt nobil! Nu vă atingeți de mine! Sunt! Degeaba strigi la ei! Sunt surdomuți! Nu mă aud decât pe mine! Afară! Ce neobrăzare! Să ne dea afară! Bine că n-am căzut în apă. Ce idee pe venețienii ăștia să-și facă trotuare lichide. Ah, Spitz, Nenorocul mă urmărește ca o umbră. Da. Nimic din ceea ce întreprind în ultima vreme nu mi-izbutește. Ego. Diana a dispărut, pâinea înțelepciune nu pot să o capăt, dar nu mă las, Spiț. Nu ne lăsăm! Da. Jur pe spada mea că nu mă las! Da, nu ne lăsăm, da, da! Caleostru ăsta este dat dracului. Misterios om! Să fie oare adevărat că s-a născut acum 4.000 de ani? Naiba știe. El așa spune, ci că ar fi un contingent cu Ramses al doilea. Ar fi băut din elixirul vieții. Ce bun. Da, muritor, nemuritor, pâinea tot am să o iau. Păi eu iau? Deocamdată să ne întoarcem la Han. Să ne întoarcem. Mâine vedem ce mai este de făcut. Cheamă o gondolă. Hei, gondoler! Liber? Liber, signor! I-auzi? Cât ne iei până la Hanul Doaga Pleznită? 15 fiorini! Uite că nici nu pot să plur. Mult? Mult, dar merită! Gondolier ca mine și ca Francesco nu găsiți nici la Roma! Hai, urcă, Spiț! Signorii, ne îngăduie să și cântăm? Așa lunecă gondola mai ușor. Si. Dacă vă face plăcere. E cam fals, Francesco. Să ne mai acordăm puțin corzile vocale. Ce frumos cântă! Păcat că nu este și doamna Diana cu noi. Doamna Diana... Spiț! Ce e? Mi se pare că... Gondoliere! Vă dau încă 15 fiorini dacă ajungeți gondola din față. Repede! Repede! Ce este? Ce s-a întâmplat? Mi s-a părut că în gondola care trece acum pe sub pod am văzut-o pe Diana. Gondolier, haideți, iute, înainte, înainte! Rup! Rup! Rup! Rup! Rup! Rup! Rup! Haideți, băieți, mai repede! Rup! Ospiți! Numai câțiva metri ne mai despart de fericire! Rup! Rup! Gondola din față s-a oprit! Ne așteaptă! Atunci, fără îndoială că este Diana! Când mi-aș putea stăvi libătăile inimii, ce să-i spun mai întâi? Ce să-i vorbesc? Deci, eu... Signore, la noi la Veneția, când un aristocrat vrea să spune unei donei cuvinte de dragoste, nu-i vorbește, îi cântă. Nimic nu poate tâlmăci mai bine suspinele inimii decât strunele chitarei. Ce facem, Spiț? Să-i cântăm înălțimea voastră. Maestre, un ton. Cântă chitara o barcarole, aristocrații plâng în gondolă, stâng să asculte cântece triste, umplu de lacrimi zeci de batiste. Moartea lacrimi sărate, lacrimi amare, curgând și roaie peste chitare. Plânge și tona, mare-i tristețea, o să inunde toată Veneția. Priviți, dona își ascunde obrazul în evantai. Frumoasa mea, oare cântecul meu nu ți-a înduioșat inima? Aruncă-mi o singură rază din lumina ochilor tăi. Vorbește, zeița frumuseții, să aud din nou limpezimea glasului tău de cristal. Spune-mi ceva. Ce să spun, frumosule domn? De ce v-a glăbit așa să mă ajungeți? Dacă m-ați fi strigat, mă opream imediat. Vai de capul meu, mă apădure. De ce ați rămas înclemeniți, nobile domn? Sunteți fermecat de frumusețea mea? Mai mult decât fermecat. Sunt năucit. Vă poftesc în gondola mea. Mă iertați, dar sunt foarte grăbiți. Mă așteaptă treburi urgente. Rămâneți cu bine, prea încântătoare, doamne. Gondolier, aveți încă 25 de fiorini. Întoarceți-vă de grabă. Rup, hei! Francesco, trage cu vâsla cât poți de repede, să nu pierdem reprezentația. Știi că lui Cagliostro nu-i place să aștepte. În mare noroc că am avut cu Cagliostro ăsta să ne dea un taler de aur ca să ne întâlnim cu morții, cu spiritele infernului. Ce vorbesc ăștia cu înălțimea voastră? Țineți gura, șpiți. Un taler de aur nu-ți cade oricând. Dacă mi-ngăduiți să vă întreb, pentru ce vă dă Cagliostro acești bani? Diseară are loc reprezentația, vine și dogele. Când Cagliostro are să întrebe cine vrea să petreacă o oră în împărăția veșnică a umbrelor, ne repezim noi doi. Francesco și cu mine ne suim pe scenă. Da. Cagliostro ne face nevăzut. Stăm așa în infern, pe urmă, în buzunar, o să ne sune limpede talera. Si. Ai auzit, Schmidt? Am auzit și m-a trecut un fior de groază. În schimb, mie mi-a venit o idee. Brav, gondolier! Da. Cred că până la reprezentație mai puteți închina un pahar din minunata licoare care se servește la doaga plesnită. Ce ziceți? Da, cine plătești? Ce întrebare! Eu, firește! Atunci să mergem! Spiți, fii atent. Trebuie să-i îmbătăm crița. Apoi schimbăm hainele cu ei și mergem la reprezentație în locul lor. Cred că astfel o să putem pătrunde în tainele lui Cagliostro. Bună apa, bună apa, apă veți din plin. Consumați voi toată apa, fiindcă noi bem vin. Vinul are, vinul face și n-ai ce să-i faci. Bând cu țoiul, bei cu toiul, bei mereu în draci. Bând cu țoiul, bei cu toiul, bei mereu în draci. Și când cu toiul de tot noi l-am băut, se cai mai mare și o luăm de la început. Bună-i apa, bună-i apa, apă vezi din plin. Consumați voi toată apa, fiindcă noi bem vin. Vinul are, vinul-mi face și n-ai ce să-i faci. Bând cu țoiul, bei butoiul, bei mereu în draci. Bând cu țoiul, bei butoiul, bei mereu în draci. Și când butoiul de tot noi l-am băut, să-i cai pe mare și-a luat de la început. Pune-i apa, pune-i apa, apă peste plin. Consumați voi toată apa, fiindcă dai de vin. Vinul are, vinul face și n-ai ce să-i faci. Bând cu țoiul, bei butoiul, bei mereu în draci. Bând cu țoiul, bei butoiul, bei mereu în draci. Și când butoiul de tot noi am băut, se cai pe mare și-o luăm de la început. Și când butoiul de tot noi am băut, se cai pe mare și-o luăm de la început. Aici, în camera mea, suntem mai puțin stingheriți decât jos, în han. Vă propun să ciocnim în continuare câte un pahar pentru fiecare strămoș al mierei. Aoleu, nu o să ne ajungă nicio vie întreagă. Ridic paharul în cinstea lui Theophrastus de Münchhausen. Așa, ai noroc. În cinstea lui Fredericus. Al lui Carolus. Al lui Ericus. Hai și pentru. Se bem în cinstea lui papa. Nu papa Paulus. Care era săracul vâlbuit. Și al lui Barbarosus. În cinstea lui... În cinstea lui... Lui... N-am uitat cinstea cu... În cinstea... Ia te uită. În loc să se îmbete gondolieri, s-a făcut baronul praf. În cinstea lui... Bună apa, bună apa, apă preschipi, consumați voi toată apa, fiindcă noi bem vin. Vinul are vinovace și mai ce se fac. Vecuțoiu, merutoiu, vei mereu drag. Vecuțoiu, merutoiu, vei mereu drag. Ce naiba? Baronul ăsta nu mai are niciun strămoș? Oh, nică! Barone! Barone! Ce strămoș mai ai? Barone, na, a dormit. Nu-i nimica. Să-i luăm de la început. Pentru Theophrastus! Pentru Fredericus. Pentru pentru papa Paulus. Ce drăcire, s-au îmbătat toți trei. Înălțimea voastră, treziți-vă. Treziți-vă. Baroane, baronică. Aiurea, doarme buștean. Scoală. Nu-i chip. Ce-i de făcut? Stai că, acum, nici nu mai, dar stai că știu. O să iau mantalele gondolierilor, îl urc pe baron în barcă și îl duc la un doctor să-l trezească. Bravo, Spitz, ai o idee minunată. Ești un băiat deștept. Hai, baroane. Hai, baroane, să o ia în cârcă. Ce spuneți, domnule doctor, de stăpânul meu? Grav. Da? Foarte grav caz. Ce vorbe. I-am dat să miroase un butoi întreg de amoniac și nici nu mișcă. Creierii lui suferă presiunea direct proporțională a cantității de vin intrată în stomac, transformată în abur și urcată la cap. În această situație, bolnavul se prezintă într-o stare pe care noi o numim în știință medicală incognoscentia mirabilis ad soporifica somnumve sine qua non et profundissima. Cu alte cuvinte, e beat turtă. Exact. Da. Diagnosticul a fost pus cu preciziune. E? Și ce e de făcut ca să-l trezim cât mai repede? Există un singur leac pe care îl folosim numai în cazurile de extremă urgență. Da. Îi voi face o gaură în cap. În cap? Exact. Aburii țâșnesc afară și pacientul se vindecă pe loc. Dacă-i numai atât, eu zic să eu faceți. O clipă, să iau burghiul. Dumneata, ține-i capul bine. O să-i facem gaura drept în creștet. Apoi o astupăm cu un dop. Cu un dop? E bine. Dă-te la o parte. Acum țâșnesc aburii de vin. Dar a băut în glumă. Pentru toți strămoșii. Să ciocnim pentru... De unde sunt? Ce-i cu mine? Nu-i nimic, stăpâne, nu-i nimic. Ați făcut o baie de abur la creier, dar acum v-ați limpezit. Totul e în ordine. Aveți numai o gaură în cap, dar n-are a face. Cum? Mi-a dat doctorul și dopul, am dopul la mine, așa că... Ce dop spui șpiți, nu înțeleg. Las cu... o să lămurim noi altă dată. Acum trebuie să mergem la reprezentație. Gondola ne așteaptă. Hai, la revedere, domnule doctor. La revedere. Noi ne ducem la spectacol. La revedere. Frumoase doamne, ilustri cavaleri, dacă se găsesc printre dumneavoastră doi nobili îndrăzneți care să nu se teamă de o călătorie în inferno, îi rog să poftească pe scenă. Ai, ce pasionant! Doi cavaleri mascați cu mantale de gondolieri urcă pe scenă. De mine mi-e o frică. Și mie... Poftiți! Poftiți, domnilor cavaleri! Deși sunteți mascați, numele dumneavoastră vor rămâne celebre. Să nu ne rămână numai numele. Treceți în spatele meu! Așa! Acum să vă acopăr cu mantia magică! Liniște! Nu turburați tăcerea mormintelor! Frică! Și mie! Abracadabra! Abracadabra! Pământul de spite! Privește în adâncuri pentru ministrul meu! Eu! Poarta de fierță o ridică, eu, Caliostro, o poruncă dau, eu! Au dispărut, nu mai sunt, au uitat în pământ. Frică. Și mie... Stai. Doamne Dumnezeule, unde sunt? Înălțimea voastră. Domnule baron, nu văd nimic, domnule baron. Cum să vezi cu mantia asta pe cap? Suntem în iad. Dar de unde? Da. Dă mantia la o parte și hai să vezi unde ne aflăm. Păi suntem sub scenă, bă. Ai așa, sub scenă. Hoțomanul de Cagliostro are o trapă. Ce spune abracadabra, apasă pe o pârghie și într-o clipă te zvârle de desubt. Iar lumea crede că a ajuns în invern. Aul, i-a dus. Auzi, mergi. Ne cheamă înapoi să ne acoperim iar cu mantia. S-au întors din infern. Iată-i. Nu mai mi-e frică. Nici mie. S-au întors bravi cavaleri din lunga lor călătorie. Acum să vă țineți bine. Răspundeți cum v-am învățat azi dimineață. Nu răspundem nimic. Dar cine sunteți voi? Baronul Münchhausen. Și valetul său Spitz. Dacă nu-mi dai pâinia, te dau de gol. Îți dau tot ce vrei. Pe cuvântul dumitare de gentilom? Pe cuvântul meu. Să se facă măgar cine minte. Să se facă. Dar cum scoateți-mă din încurcătură? Născociți ceva despre infern când mă repede. Sunteți în stare? Nu ne cunoașteți. Dacă e vorba de născociri, păi greu să ne întreacă cineva. Abracadabra! Povestiți! Povestiți ce ați văzut în împărăția întunericului și a umbrelor. Vai, mi-e o frică. Și mie. Coboram plutind într-o bestă de nevătuf, în care jucau flăcările și pătineau sufletele celor condamnați pentru vecie. Câte lucruri groaznice mi-a fost dat să văd! Un om mergea prin ceața sură, zi după zi, ceas după ceas. O piatră grea peste măsură, cu un lanț i-a târnat de nas. Iar bietul nas se cocoșase sub bolovan, precum am spus. Stăpânul lui prea îl purtase în altă lume, doar pe sus. Mergând așa tot mai departe, noi am văzut alt om ce sta strivit și palit sub o carte pe care în chinuri o citea. Fost scriitor în lumea vie, scrii mereu plictisitor. Silit era acum să fie al cărții sale cititor. Negustor cu ceafan cute, călare pe un butoi stătea. La fiecare 5 minute, sub el butoiul exploda. Vindea de vremuri praf de pușcă și acum era făcut pilaf. Simțea în sfârșit și el cu mușcă bănosul dumii sale praf. Un funcționar din iar săracu, ca-n rai să fie permutat, făcuse cereri mii, dar dracu niciuna nu i-a rezolvat. Căci birocrat o viață întreagă a fost ilustrul funcționar. În iad i-a fost dat să înțeleagă ce înseamnă vorba la dosar. Uite pentru ce mi-a fost mie frică. Și mie. Acum că au plecat spectatorii, te rog să-mi dai pâinia. Îți dăruiesc mai bine pe cei doi surdomuți, care vorbesc și aud perfect. N-am ce face cu ei. Atunci vă dau acest craniu magic. A aparținut lui Cezar. Lui Cezar? Nu se poate. De ce? Despre el se spunea că a avut un cap foarte mare și ăsta e un craniu mic de tot. Păi, da, mai dreptate, da. Vezi că acesta este craniul lui Cezar de pe vremea când era copil? Ea nu ne mai aiuri dumneata. Dă-ne pâlnea înțelepciuni, vrem să devenim savanți. Dacă am pierdut-o pe frumoasa Diana, măcar să-mi potolesc setea de a cunoaște. Te înțeleg, baroane, dar n-am încotro. Trebuie să-ți mărturisesc un lucru pe care te implor să nu-l împărtășești nimănui. Spune-mi. Îți jur că nu-l voi destănui orice s-ar întâmpla. N-am nicio pâlnie. Cum? Caliostră, între noi n-ar trebui să umblăm cu nescociri de-astea. Spre rușinea mea, baroane, de asta dată am spus purul adevăr. Și atunci ce-i de făcut? Îmi trebuie pâinea, înțelege-mă. Nu mă pot întoarce fără ea. Cunosc doi învățați care ar putea avea această pâlnie. Și unde sunt acești oameni? Aș umbla până la capătul lumii, dar ar fi nevoie să-i găsesc. Sper că pe mine mă lasă acasă. Cei doi învățați sunt la Paris. Numele lor este Montgolfier. Inventatorii balonului? Baronului. Balonului. Baronului. Aha, da, balonului. Da, balonului. Chiar ei. Au pătruns atâtea taine ale științii, încât bănuiesc că pâlnea înțelepciunii nu poate fi în altă parte decât la ei. Spiți? Într-o oră suntem la Paris. Într-o oră? Vă anunț că eu pe ghiulele nu mă mai urc. Nu e vorba de nicio ghiulea. Hai cu mine în câmpul din marginea orașului și vei vedea ultimul vehicol născocit de mine. Ce aveți de gând să faceți cu pironul acesta de care ați legat o sfoară? E simplu. Îmi încarc pușca cu el. Cu un piron? Da. Hai. Iată și prada pentru noul meu glonde. Care? Cele 10 rațe sălbatici înșelate una după alta? Chiar așa. Să le lăsăm să treacă pe dinaintea noastră. Pironul ăsta mă dă fiecare rață din dărat înainte. Spiți, apucă un capăt. Eu apuc pe celălalt. Ne vor servi drept hățuri. Spre Paris, la Montgolfier. Ce o să se mai mire inventatorul baronului? Balonului. Balonului. Când vom sosi la el chiar pe calea aerului. Din, pui, pui, pui, pui, pui. Din, pui, pui, pui. Din, pui, pui, pui. Nu plec de la dumneavoastră înainte de... Dar de ieri vă repet mereu. Pâlnea înțelepciunii nu există. Nu are nimeni. Nici chiar fratele dumneavoastră? Nici el, te asigur. Să m-a fi mințit, Caliostro? Totuși, trebuie să se găsească pe lume un instrument cu care să poți afla tot ce a adunat știința omenească. A, se găsește. Cum ați spus, se găsește? Da, există asemenea instrument. Nu cumva îl aveți dumneavoastră? Îl am. Iată instrumentul. Unde? Aici. Râde zemie, domnule Montgolfier. Nu văd nimic decât cărți. Cărți, cărți, iar cărți. Rafturi pline de sus până jos. Da, cărți, da, baroane. Ele sunt instrumentul de care vorbeam. Nopți nedormite, strădanii, vise și gânduri. Munca de zeci de generații s-au adunat în filele lor. Asta știam și eu. Pentru câteva cărți am colindat eu toată Europa. Am înfruntat atâtea primejdi. Cărți am și eu la mine în bibliotecă. Se poate, da? Dar dacă ai fi pătruns înțelesul lor, n-ai mai fi colindat lumea în căutarea unei chimere. Înălțimea voastră, înălțimea voastră! Ce-i spus, ce s-a întâmplat? Înălțimea voastră, Contesa Diana. Ce? Contesa a venit, e aici. Aici, Diana? Aici, da. Diana, iubirea mea. Ieron! Scumpa mea, de când te caut? Ieron, nu trebuie să fugi. Cum să fug? De când ești o mare primejdie. Acum nu mai îmi pasă de nimic. Ești din nou lângă mine, Diana. Răspunde-mi, de ce ai plecat atunci? Dar nu am plecat, Ieronimus. Am fost răpită. Răpită de cine? De părinții mei. Spuneau că ești un nobil mult prea neînsemnat pentru a te căsători cu o fată din neamul meu. Păi, dar strămoșii mei, Henricus Teofrastus Carolus Papapapaurus, care era bribuit. Știu, știu prea bine că strămoșii tăi s-au acoperit de glorie, eh? Dar castelul care ți-a rămas de la ei e destul de micuț și apoi nici nu prea are confort. Cum și tu? Tu te uiți la asta? Ei, nu. Renunți la dragostea mea pentru un castel cu încălzire centrală? Dar nu eu, părinții mei mă silesc. Ei spun că soțul meu trebuie să fie un om bogat. De aceea m-au și adus aici în Franța și m-au logodit cu ministru poliției. Cum? Deci încă nu ești căsătorită? Nu. Poți rămâne cu mine, Diana? Bine, ar fi o nebunie. Nimic nu ne-ar putea feri de mânia logodnicului meu. El a aflat că tu ești la Paris. Ieronimus, Ieronimus, grăbește-te. Fugi cât mai este vreme. Fără tine nu fac niciun pas. Da, gândește-te, e mult mai primejdios dacă fug și eu. Atunci, Bastilie, deschide-ți porțile și primește-mă la sânul tău rece. Am fost pe afară, casa e înconjurată de soldați. Și suntem prinși ca într-o cursă de șoareci. Ce facem, domnule Mongozie? La ce mi-ar mai folosi acum toate cărțile din lume? La ce? Ați fi găsit poate și dumneavoastră un mijloc de salvare. Din fericire, l-am și găsit. Unde l-ai găsit? Ați uitat de balonul meu. Baronul? Se află pe terasă. Să mergem pe terasă. Între timp, domnule Mongozie, încuiați ușii de ce nu poate intra poliția. Da, da, mai repede, Ieronimus! Dar eu nu părăsesc Parisul fără tine, Diana. Prea mult te-am căutat ca acum să te părăsesc aici pentru totdeauna. Ieronimus, dragul meu! Vii! Va să zic că vii cu mine! Șpiț, sus! Da. Suie! Suie, Diana! Hai! Repede, repede, aruncați balastul! Aici sunt sus! Ce mai stați? Trageți-l ei! Degeaba! Sunt prea sus ca să-i nimeriți! Drum bun, balane! Cu mine, urcăm, urcăm fără încetare. Unde o să ajungem oare? În jur mă se văd decât mare. Așa-i. Atențiune, pământ! Pământ la orizont! Iau, ce pământ? Ce pământ? Nu-i niciun pământ. E luna, nu vezi cum lucește? Da? Peste câteva clipe aterizăm. Nu aterizăm, alunizăm. Ce de ciudățenii, domnule! Ia uite, mă! Nu mi-am închipuit că așa arată luna. Ia te uită! Ia te uită! Pomii au rădăcinile în sus și fructele cresc în pământ. Ți-am mai spus o dată că nu în pământ, da, ci în lună. Mă rog, mă rog, în lună, în săptămână, nu... Da, de casele astea ce ziceți? Da. Uite, sunt clădite pe acoperiș, da, iar temeliile parcă ar fi terase. Da. Uite și niște locuitori în grădinița aceea. Să ne apropiem pe furiș. Nu se știe cum ne vor primi. Te pomenești că oamenii din lună sunt canibali. Da. Ești cu mine. Ce adunătură de bătrâni. Toți cu barbă lungă și cu părul alb. Și se joacă parcă ar fi niște copii. Ia uite la ce parcă. Ala, bala, portocala, ești petiță la portiță, că te fiacă canibal. Dar-i mor pe ceată tău. Să mă ia naiba dacă pricep ceva. Moșniei și babi să joacă de față ascunsele. Cred că le lipsește o doală. Dar ia te uite, din casa a ieșit un copil. Copii! Liniște, liniște! Ce gălăgie asta! Domnul învățător, liniște. De câte ori să vă spun că în recreație trebuie să vă jucați cu minți? Altfel o să sudați și o să răciți. Vreți să vă scriu un carnet că sunteți neascultători? Atunci, poate vreți să vă chem părinții la școală. Domnul învățător. Înainte de a vorbi, ridică două degete. Așa. Acum spune ce dorești. Am vrut să spun că eu sunt cu minte, dar Nimbus nu-mi dă pace. M-a tras de barbă. Nu e adevărat. Mulți și un împărător, întâi m-a tras el pe mine de mustean. Va tu! Liniște! Nu se poate înțelege omul cu voi. Imediat începeți cu gălăgia. Cu bine a stâmpărat. El a început. Ba tu! Știu bine că ai fost tu. Eu nu! Opriți, faceți tăcere. Nu mai înțeleg nimic. În recreație, tu m-ai înghiotit. Bala joacă, ieri tu m-ai lovit. Și în clasă, tu obraz mic ești. Iar în bancă, biaștic, mă ciupești. Nu-i niciunul dintre voi mai desoi, mai desoi. Amândoi sunteți la fel, tu și el. Când de teze, tu deloc nu vii. Vrei afară lecția când n-o știi. Strigi într-una, să-ți umblăm pe greu. La examen, tu nu știi mereu. Nu-i niciunul dintre voi mai desoi, mai desoi. Amândoi sunteți la fel, tu și el. Ce-i drăcii? Eu nu mai rapt. Hai să-i întrebăm, ce-i cu ciudățenia asta? Uite că au mai venit doi băieți și o fetiță. Sunt mai mari ca noi. Bună ziua, domnilor. Bună ziua. Bună ziua. Ce dorești și cine ești? Piciule, lămurește-mă și pe mine. Ce se petrece aici? Cum îndrăznești să mă faci pe mine pici? Băiețaș, pe mine, profesor, om de 50 de ani. Cât? 50 de ani? Dar voi, câți ani aveți? 8 ani! Eu am împlinit azi 9 anișori! Mulți înainte! Așa, scuzați-mă, domnule profesor, scuzați-mă, dar vedeți, noi abia acum câteva clipe am sosit cu balonul și cu baronul de pe pământ! De pe pământ? Au venit de pe pământ! Bine ați venit în mijlocul clasei mele! Copii, spuneți acestor tineri, bine ați sosit! Bine ați sosit! Acum vă rog să ne iertați, dar trebuie să începem lecția. Dacă vreți, puteți asista. Cu plăcere! Sigur, cu plăcere! Copii, pentru că astăzi e frig, vom ține lecția aici în curte, la umbra rădăcinilor teiului nostru. În lecția de azi vă voi asculta despre calendar. Domnule învățător, dați-mi voie până afară. Păi, suntem afară. Atunci, dați-mi voie până înăuntru. Nu-ți dau voie. Se vede cât de colo că nu știi lecția. De-aia vrei să pleci. Nimbus? Absent. Ia spune tu ce-am învățat noi despre ani. Despre an? Da? Da, anul. Suflați, măi! Săracu, suflă-i, șpiț, suflă-i! Nu poți să sufle, nu poți să sufle baronul, că tot el a umflat și balonul. Nu suflați! Liniște, ce? Șapte zile fac o săptămână. Bun. Mai departe. Patru săptămâni fac un pământ. Bun. 12 pământuri fac un an. Gata! Bun. Bravo, Nimbus. Bravo. Îți pun nota cea mai mare. 1. Și acum ora noastră s-a terminat. Puteți intra în recreație. Atât de repede, domnule învățător. Atât de repede. Firește, la noi ora de clasă ține 10 minute, iar recreația ține o oră. La școala asta aș fi fost și eu premiant. Pe pământ lucrurile se petrec cu totul altfel. Nici nu mă miră. Deosebirile dintre noi și dumneavoastră sunt ca de la pământ la lună. De pildă, zilele trec mult mai repede pe lună pentru că și rotirea planetei noastre e mult mai rapidă. De aceea și anii durează mai puțin ca pe pământ. Asta înseamnă că oamenii îmbătrânesc mai repede în lună. Așa e. Voi de mine! Și? Atunci să plecăm cât mai degrabă. Altfel mă trezesc pe neașteptate o babă zbârcită și cu părul alb. Nu, Ironimus. Da. Nu vreau să îmbătrânesc. Nu. Hai să plec. Nu să plec. Mie nu mi-e teamă că o să ne zbârcim. După drăcovenile astea de lună mie că o să ajungem cu toții niște prunci. Și nu o să mă mai recunoască Berta de vastă mea. Sau cine știe, mă mai trimite ferească Dumnezeu din nou la școală. Nu? Dragii mei, aveți dreptate. Să nu mai zăbăvim nicio clipă. Ținem să vă mulțumim pentru ospitalitatea dumneavoastră deosebită. Nu vom uita multă vreme această vizită. Deși toate sunt pe dos decât pe pământ, noi ne-am simțit foarte bine dintre dumneavoastră locuitorii lunii. Și noi vă mulțumim pentru cuvintele dumneavoastră plăcute. Numai că am mai avea ceva de adăugat în legătură cu faptul că în lună totul e pe dos. Ce zici, Stratus? Mai avem, desigur. Pe lună spui că toate sunt pe dos de cum e pe pământ, dar voi aveți și acolo jos destui ce multe fac pe dos. Spun bun rămas, la bun sosit, la teatru vin când s-a sfârșit. Privesc la ou și este cert că pun ceasornicul la fiert. Hai să întâmplare, ce mai minune, poze ca asta n-a mai pomenit. Altă poveste adevărată și ne spune mai exclusiv. Sunt mulți acei ce pe pământ ai crede că în lună sunt. Spun poftă mare la mâncat la masă după ce s-a stat. În pragul casei se opresc și nu știu pleacă sau sosesc. Și fiind asemenea cu noi au capul în lună, ziceți voi. Și acum, la revedere, dragii mei lunatici! La revedere, vă mulțumim foarte mult! La revedere! La revedere! Am ridicat ancora! Pornim! La revedere, dragii mei lunatici! La dragii mei prieteni, am ajuns din nou pe pământ și pot astăzi să vă primesc în mărețul meu castel. Bravo, ne-ai mai pomenit. La sfârșit, sper că acum o să sosească și Șpiț cu gustările. Da. Iată-l ca și venit. Domnilor! Da. Așa. Domnilor! Da. Domnilor, minunatul, îmbelșugatul vânat, aromitorul și rumenul vânat. Lasă gura! Așa, spune! Vânat împănat cu mirodenii și gătit cu sosul tinereții. Ce e cu el? A fost așezat pe mesele din sala cea mare. Dar ce s-a întâmplat? Nemaipomenită întâmplare. Iarăși? Dar cum? Ogarii domnului baron, neîntrecuții ogari ai casei de Münchhausen, atrași din mirosul fripturilor, au pătruns în sală. Să nu credeți cumva că s-au atins de mâncare. Slavă domnului! Atunci ce bine! Bravo! Nu, nici n-au avut timp să se atingă. Fiindcă la vederea teribililor câini, s-a vânatul. Dar tot, absolut tot, până la ultimul iepuraș, a luat-o la goană de spaimă și a dispărut în pădurea întunecoasă. Și atunci ce-i de făcut? Cum rămânem nemâncați? Și nu mai tinerim? Nu, din potrivă. Aveți și altceva să ne serviți? Nu, dar... Dar vă propun, ca niște aprigi vânători, ce suntem, să pornim de îndată în urmărirea vânatului fript. Să nu pierdem nicio clipă. Să pornim la vânătoare acum seara, după ce ne-a ținut o zi întreagă cu palavre? Asta e bună! Că n-avem încotro. Să mergem la vânătoare, că de mâncare... Hai să mergem, ce să mai facem? Ei, Spitz! Da? Au pornit toți pe pădure? S-au împrăștea pe la casele lor. Ce mai vânători! Nici măcar un vânat frit nu pot prinde. Da. Niște lăudăroși atât. Bine că s-a terminat și cu masa asta. Ce întâmplare, domnule! Vai, ce întâmplare! Vai, ce întâmplare! Ce mai minune! Ce mai minune! Poznă ca asta n-a mai pomenit. Iară povestea! Ce-ați auzit-o? Iată, în fine, s-a isprăvit! S-a isprăvit! Vai, ce întâmplare! Ce mai minune! Nikolai, YouTube channel.